biraz gıcım gıcım gıcılar. Yüreğime düştü goygun acı. Bacılar içinde yârim var benim de, dostum var benim. Bacılar içinde yârim var benim de, dostum var benim. Emirdağ'a şu Urfa'nın arası, Emirdağ'a şu Urfa'nın arası, Emirdağ'ı ardım sevdi sıra. Altyazı M.K.